ons is vanoggend baie bevoorreg en opgewonde om vir proponent Philip Dietman hier as tentmaker leraar by ons te bevestig. En dit is in die verband dat ons ook sommer baie welkom wil sê vir die mense heel naaste aan hom, aan sy ma, mevrou Angelique Dietman, ook sister Caroline en ook Floris. Ons gaan later ook meer oor dit sê. Baie, baie welkom ook, baie spesifiek aan julle, wat baie naby aan Philip is. Vrienden, miskien net vir die wat dalk nie weet nie, ek dink dalk is daar hier en daar iemand wat nie die term ken van tentmaker leraar nie. Dit beteken hy het 'n voltydse ander beroep. In die geval van Philip is hy by Old Mutual en werk hy elke dag daar, maar hy is ook betrokke by ons gemeente, veral by sekere dienste, wat ons dan ook vir hom vergoed vir die dienste, alhoewel Old Mutual die ander deel optel, die groter deel, waaroor ons baie dankbaar is. Wat vandag gebeur is, hy word, soos die jong mense vir my gesê het, hy word so 'n bietjie ge-upgrade van 'n proponent na 'n dominee. Hy kry 'n volle predikantstatus, waaroor ons baie dankbaar is, saam met Philip. Philip is natuurlik glad nie onbekend by ons hier in Stellenberg nie. Ons het hom al lang jare wat ons hom ken. Trouwens, hy het groot geword hier in die gemeente, as ek het reg het, hier in Springfonteinweg, is dit korrek? Hy het betrokke geraak by, na sy studies by Kruisgenerasie, so lekker dat Nico ook vandag hier is, en het hulle mooi pad geloop saam met Kruisgenerasie, waar hy dan ook in 'n leiersposisie was, by die spesifieke bediening. Later van tyd het hy betrokke geraak, ook saam met Bremer by die meditatiewe dienste, waar hy eintlik nou die grootste deel van al die meditatiewe dienste elke sonoggend vir die afgelope klomp jare dit waarneem. Ook by ander dienste, soos onder andere die aanddiens. Ons het hom baie gesien, klomp ander plekke tydens Pinkster hier, groot rol gespeel met ons Pinksterdienste. En dan is hy ook op die kerkraad, waar hy dien as voorsitter van die erediensskommissie. So, ons ken vir Philip redelik goed, dit is eintlik net vandag een vastmaak aan een ander, kan ek het sê, een ander status. Nou, in al hierdie jare, van bykans 10 jaar, het ons vir Philip leer ken as een baie spontane, liefdevolle mens. As ek aan hom dink, dan is dit wat vir my uitstaan. Begrip van ander, luister, een liefdevolle mens, passievol, iemand wat vir die Here baie lief is. Iemand wat baie begawes van ons liewe Vader ontvang het, waarvan een baie spesifiek ook sy woordverkondiging is, waarvoor ons groot waardering het, en wat hy dan ook met ons deel. Vriende, die kerkraad het hom eenparig beroep, toe dit ter sprake gekom het, ons daaroor gepraat het, daaroor onderhandel het en gedink het, het die kerkraad hom eenparig beroep. En die kerkraad was ook deurgaans bewus daarvan dat hy in 'n selfde geslag verbintenis is, in 'n verhouding is, en ek en Philip het gister het ons mooi gedink oor hoe ons die terminologie moet gebruik in die verband, kon hy in die verband ook baie spontaan vroeër die jaar dit voor die synode van die Weskaap gedeel het in 'n baie, baie emosionele debat wat ons groot waardering gehad het ook vir dit. Ons het intussen ook kennis geneem dat hy onlangs getroud is met Floris Hannekom, wat ons dan ook vandag hierso verwelkom. Vriende, ons is bewus daarvan dat dit vreemd is. Ons weet, dit is nie maklike goed waarmee die groter kerk worstel op hierdie stadium nie. En dat baie ook hier by ons groot spronge moet maak om dit te kan verstaan, om dit op 'n manier ook te aanvaar. Ek self ook as 'n meer behoudende persoon moes ook groot spronge in die verband maak. En ek het met Philip en my kollegas ook gedeel dat ek ook met tye geworstel het hieroor, spesifiek hieroor. En hoe die Here op 'n wonderlike manier dan ook vir my vrede gegee het, vir my persoonlik, en leiding in die verband gegee het, dat ek dit met my hele hart persoonlik ondersteun, ook op hierdie dag. Want, vriende, ons skoop in op Philip Dietman as 'n geïntegreerde totale mens. Ek wil dit definieer. Mens van God. Verloste mens van God. Geroepe dienaar van Jesus Christus. Dit is wat hom definieer. En ons wil nie toelaat dat een aspek van sy mens wees eensydig geaksentueer moet word nie. Philip, dankie dat jy deel word van ons span. Dankie dat jy is wie jy is. En dat ons in die eerste plek na jou kan kyk as 'n dienaar van Jesus Christus. Gewaardeerde kollega, gewaardeerde predikant. Stellenberg is 'n gemeente met oop harte. Ons wil graag inklusief wees, soos wat God inklusief is. Ons wil doen wat hier op ons mure prijk, om uit te reik oor alle grense. Mag die Here dit vandag ook vir jou spesifiek baie mooi maak. Ek vra nou dat proponent Dietman, dat jy net na vore sal kom, dat ons ook die formulier kan hanteer. Dis lekker dat jy is. Jy kan sommer net hier so staan. Ja, nie, maar dis reg. Liewe, na by die deur kom weg daar. Philip, is so lekker dat jy hier is. Ek wil net beklemtoon wat ek nou alles gesê het. En vriende, ons is ook hier vanoggend by een om vir proponent Philip Dietman in die naam van die Here as leraar te bevestig. Sy naam is aan die gemeente voorgehou en aangesien daar geen wettige beswaar teen die beroep ingebring is nie, gaan ons nou oor tot die bevestiging. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en deur sy gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die ambtsdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou. Die ambt van leraar is, soos die ander ambte, een van die gawes van die Gees aan die gemeente. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees die gemeente opbou. Die ambt van die bedienaar van die woord omvat onder andere die verkondiging van die woord van God, die diens van gebede, die bediening van die sakramente, die leiding van die eredienste en waar ter sprake behartiging van kategetiese onderrig, die uitoefening saam met die kerkraad, ouderlinge en diakens van die regering van en die tug oor die gemeente, die doen van behoorlike huisbesoek en die behartiging van die herdelike sorg van die gemeente, dan ook met tye die leiding van kerkraadsvergaderings. Die bedienaar van die woord word geroep om in 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Hy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat hy daagliks vernuwe word tot getroue, nederige diens. Daar moet in sy lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Hy moet sy gesin goed en met liefde versorg. Ook die gemeente moet deur sy geloofsgroei geïnspireer word. Philip, uit die voorafgaande is dit duidelik dat die amp van die bedienaar van die woord 'n heerlike werk is, waardeur God steeds in ons tyd en ook steeds deur ons kerk groot dinge tot stand wil en kan bring. In die besef van die verantwoordelikheid wat jy aanvaar, Philip Dietman, moet jy nou op die volgende vraag opreg antwoord. Is jy oortuig dat God self vir jou tot hierdie diens geroep het? En tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen? En beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Philip, wat is jou antwoord? Ja. Ek wil op hierdie stadium vra dat Dr. François Swart van ons buurgemeente namens die ring net na vore kom en dan ook Dr. Dirk Brand namens die gemeente wat elkeen net 'n kort groeteboodskap sal bring vir Philip. Philip, namens die kerkraad, namens die gemeente, wil ek vir jou sê, baie geluk met jou aanstelling vandag as predikant. Jy het oor die laaste klomp jare, vooral by die meditatiewe diens, diep spore getrap en met jou passie en diepe geloofsoortuiging regtig mense op 'n reis gevat, op 'n ander styl van aanbidding ook. Ons bid dat jy sal voortgaan daarmee, en dat die Here jou sal seën in hoe hy jou ook al wil gebruik in die gemeente, met jou verdere geloofsreis in die gemeente, mag het 'n baie geseënde ervaring wees. Goeiemôre broers en susters. Ek is namens hier ring hierso en ek is so bly die ouderlinge het so kort gepraat want nou kan ek lekker lank praat. Philip, laat ek vir jou sê waar jy jouself in begewe het. En soos enige goeie dominee het ek 3 punte want dit is so wonderlik om van ringsperspektief bietjie met u te praat. Ek wil met Philip praat natuurlik. En dan wil ek vir jou iets sê oor jou voorgangers wat jy was. Ek het die voorreg om dit almal geken het want ek is al meer as 30 jaar hier langs julle in Uitse gemeente. En dan natuurlik wil ek vir jou 'n bietjie iets sê van jou kollegas. Ek wil vir jou ek moet dit sê ek is 'n pastorale ouetjie en ek moet vir jou waarsku. Dus ek gaan vir jou ek wil vinnig dit vir jou sê as my kollega my net vandag toelaat asseblief. Eerste wat ek vir jou wil kom sê, ek is namens die ring hier om namens Kraaifontein moedergemeente, Kraaifontein Noord, Kraaifontein die parke. En dan daar by Bergse gemeente in Durbanville, Philadelphia daar in die plase, dan Durbanville moedergemeente, Kenridge gemeente Sonstraal en dan natuurlik die gemeente op die Bult Uitsig vir jou te sê. Welkom in Durbanville ring. Miskien weet jy dit nie, maar dit is een van die grootste ringe in die land van die kerk. Dit is ook demografies, die verspreiding van NG lidmate, is dit een gebied hierdie wat die kwaaiste verteenwoordiging het van NG lidmate. Dit is ook een groot ring hierdie. Hierdie ring kan roem daarop dat hy baie keer tot 30 predikante het, ons kan eindelijk een synode op onsself vorm. Dit is eindelijk een wonderlike voorreg om hier by Durbanville Ring te kan inskakel. Baie welkom namens Durbanville Ring. Die tweede punt wat ek wil maak, is weet jy jou voorgangers, al die ouens wat hier rondgehang het, hier so op die liturgiese ruimte, en wat die woord verkondig het, die wonderlike voorreg gehad het, en ek sien in volgens die koerant, daar is net 1000 permanente predikante op die oomblik in die NG Kerk. En is wonderlik om deel te wees van hierdie groepie, om die voorreg te kan hê, om die woord te mag bedien. En ek dink aan Dominee Lou, wat hierdie gemeente begin het. Ek dink aan die professor Dani Lou, vir wie ons baie bewondering het, wat ook as 'n leraar hier begin het, en die pastoraat diepspore getrap het. Ek dink aan die plaikie Dominee Christo Alight. Ek dink aan Bremer Gerike wat onlangs vir u verlaat het. Ek het saam met hom jeugwerk gedoen. Hy het mooi geword en ek het oud geword saam met die jeug. Sy spitsvondigheid en sy liefde vir sing in die Tygerberg Bybelskool of die Tygerberg Kinderkoor waar ons sy kinders gesing het. Ek dink aan Willem Alherbe wat 'n ingenieur was, wat 'n groot hart het gehad het vir evangelisasie en van sending. Dominee Kobus Kog, wat hier diep spore getrap het in synodale verband, in Malawi geweldig baie uitreike gehad het. En die hele missiologiese perspektief van David Bosch, baie sterk aan ons opgedring het, dat ons missiologies moet dink. En hierdie gemeente, dink missiologies. Hulle is op 'n missie, jy sien dit op hulle mure, reik uit oor alle grense heen. En as buurgemeente het ons dit ook altyd ervaar, hoe Stellenberg ook uitreik na ons toe. Ons het baie keer hande gevat rondom Shiloh en Merwewil, en as ons tafels nodig het vir ons kersmark, was Stellenberg daar. Dis 'n wonderlike gemeente met voorgangers hier. Ek dink aan Karel van Wyk en Andriette de Ridde, wat nou in die synode is. Karel, wat saam met my 'n klasmaat was, en ons het wonderlike tye gehad. Ek dink aan Dominee Charlie Hoskamp, wat 'n liefde gehad het vir die psigiatrie, wat ook vanuit hierdie gemeente uitgefunksioneer het en 'n roeping gehad het. En dit is wat ek so vinnig, ek weet nie of ek iemand oorgeslaan het nie, wat ek vinnig aan kan dink. Philip, dis diep spoor om in te trap. Dit maak 'n ou skoon benoud as jy hoor van al hierdie kleurryke ouens. En dan die derde punt. Dit is eintlik waaroor ek met jou wil praat en vir jou sê baie welkom binne die dampkring van jou kollegas. Ek dink, jy weet ek het al kyk hulle al so vir 30 jaar, kom hulle en gaan hulle hier by Stellenberg. En hierdie ouens wat huidiglik hier is, ek dink is wonderlike ouens. Weet jy, ek dink hulle het iets van die gees binne in hulle. En ek wil vir jou dit so sê, as ek so vinnig deur hulle hardloop, jy weet, jy het net nie 'n probleem om deel van hierdie ouens te word nie. As ek so vinnig na hulle kyk, jy weet, ek dink vinnig maar net aan iemand soos René Potgieter. As jy dors is, ek dink sy is potgieter, sy het 'n gieter, jy kan altyd na haar toe gaan, sy sal altyd vir jou water gee. Jy weet, ek dink aan Dr. Bram Hanekom, jy weet, Hanekom. Jy weet, as ek aan Bram, Dr. Bram, dink hy, enige ding kan jy na Dr. Bram toe gooi, en hy sal dit mediate. Hy sal versoening bring, en ek dink Bram het 'n ongelooflike aanvoeling, en ek dink hy kry te min erkenning daarvoor. As jy geldprobleme het, ken ek vir Dominee Callie Visagie. Weet jy, vergeet van oud mutual, gaan net dat Dominee Callie toe, hy sal vir jou uitsorg. Maar jy het glad nie 'n probleem nie. En weet jy, as jy energie soek in jou bediening, gaan net na Hanno toe. Hanno, jy weet, hy werk met die jeug, hy sal weer vir jou spring gee. Daar is geen twyfel daaroor nie. En weet jy, as jy Jerusalem toe wil gaan, gaan net na Dominee Marius toe. Hy weet nie net van Jerusalem nie, hy weet wat onder Jerusalem ook aangaan. Hy is baie, baie goed daarmee. Jy kan nie anders te ons om gelukkig te wees nie. En weet jy, as die lidmate jou baie oud maak en so aan, gaan net na Dr. Theo Swart toe, jy weet. Hy het 'n pragtige van swart. Hy sal vir jou alles in swart uitlê. En dan natuurlik, die dominee met die wonderlikste naam, Dominee Y. As jy niks verstaan van Stellenberg, dan bel jy vir Dominee Y. En jy vra net, why? Dus ek sluit af, ek wil vir jou kom sê, dis 'n wonderlike ding wat hier gebeur. Ek wil vir Stellenberg gemeente sê, julle liggie skyn baie helder in Durbanwilring. Elke lidmaat moet dit weet. Die besluite wat julle neem, kyk ons op na. Ek hoor julle dominee vanoggend hier, en hy moes baie moed by mekaar skraap en sy woorde baie mooi agter mekaar kry, om te praat uit sy hart uit. Dis opwindende tye in die NG Kerk. Dis opwindelike oomblikke soos hierdie. En ja, ons kan why vra. Nou het ek niks met hom uit te waai nie. Baie lidmate vra ook why. En Philip, jy is deel van daardie antwoord om dit vir ons te gee. Ek wil afsluit soos 'n goeie gereformeerde predikant met 'n teksvers wat Psalm 61 is, oomblikke soos hierdie, en net nou so klomp dominees hulle hande op jou kop neus, dit is 'n swaar besigheid. Maar dit is 'n ongelooflike ervaring. En dit kan 'n mens nogal oorweldig. Ek hou van die Engelse vertaling. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than me. Psalm 61 vers 2. Philip, welkom in Durbanville. Baie dankie, François. Jy sal weet as jy sê why, sal ek 3 keer sê why not. Nee. Ons wil graag alle gelegitimeerdes, predikante, proponente, nooi om na vore te kom. Ons wil graag, soos ons gewoonlik met die proponentse bevestiging doen, die hande vir Philip oplê. Daarna gaan ek sy ma en vir Floris ook na vore roep. Dan gaan ons 'n gesamentlike gebed ook vir julle doen. Kan ek vra alle gelegitimeerde predikante, proponente, of julle na vore gaan kom? Weet nie of jy gaan kniel nie, sal jy weer opkom. Ja. Ons kan maar sommer so om hom staan. Voor hom ook gaan staan, hoor. Hallo, Nadia. Jy kan voor ook gaan staan. Is dit reg? Goed. Is dit reg? Het allemaal daar. Kom ons bid saam. Mag God, wat jou hierdie, tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer, dat jy vrugbare arbeider sal wees in die uitbreiding van sy koninkryk. Die Here is voor jou, om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou, om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou, om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer van nou af in jou bediening van elke dag en tot in ewigheid. Amen. Ek vra dat julle maar net dat julle almal maar net hier sal bly staan. Almal net sal bly staan. Ons gaan iets baie spesiaal doen. Ons gaan vir Philip vra dat hy in die middel staan, die res van ons gaan om hom staan. Ons wil ook vra dat sy ma, mevrou Angelique Dietman, dat sy op hierdie stadium dan die toga vir hom sal omhang. En daarna vra ons ook vir Floris, jy kan sommer saamkom, Floris Hanne kom. Dis nie van die ha ha ha Hanne koms nie. Baie welkom en dan ook Dirk Brand, as jy dalk ook hier kan na vore kom. Kom ons staan om hom, en dan gaan ek 'n spesiale gebed. Kali, kan ons so 'n kring maak rondom hom, saam met ma, saam met Floris. Dan bid ons die seën van die Here op hulle toe. Dis Dirk ook hierso, namens die gemeente. Vriende, dis 'n baie spesiale oomblik, en ons wil tot ons hemelse Vader bid in hierdie oomblik en vra dat hy op 'n besonder manier vir hulle sal seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U wat die harte van almal ken, U het vir Philip geroep, toegerus en gewillig gemaak om diens in hierdie gemeente te aanvaar. Ons bid dat U hom opreg getrou sal maak in die uitvoering van sy amp. Gee vir hom elke dag arbeidsvreugde. Ons dra ook vir hulle as 'n paar aan U op. Here God, ons sit graag ons arms simbolies om hulle. Ons vorm almal saam 'n span in die gemeente en wil U graag ten beste dien. Help ons om hulle lief te hê en laat hulle altyd verseker wees van ons loyaliteit en ondersteuning. Ons verbind ons om voluit met hulle saam te werk, hulle te respekteer en vir hulle ruimte tussen ons te maak, sodat hulle kan leef en werk tot u eer. Bevestig nou self al hierdie handelinge deur die werking van u Heilige Gees. Skenk aan ons as gemeente die genade om vir Philip as 'n gestuurde te erken, te ondersteun en om vir hom te bid. Amen. Baie dankie vriende, ek vra maar net vir my kollegas om agter te bly vir die oorhandiging van 'n geskenk. Baie dankie. Philip, ons wil hoor dat jy ook ietsie sê, so dit gaan nie lank wees nie, maar ons wil graag as kollegas vir jou 'n geskenk oorhandig. Of jy nou daarvan hou of gebruik, ons gee dit vir jou. Dis 'n vrugtebak, 'n keramiek vrugtebak. En dis 'n geskenk vir ons aan jou, maar ek dink ook 'n geskenk wat jy aan ons gee. En simbolies rondom dit, twee dinge. Die eerste ene, die teks in 2 Korintiërs 4, waar Paulus sê, ons is keramiekkruike wat breekbaar en broos is. En dat die krag wat alles oortref, nie van ons kom nie, maar van God afkom. En ons deel dit saam met jou, as kollegas, nie perfekte mense nie. Ons is broos mense en ons is mense in die gemeente ook. Maar ons neem die geskenk aan, dat God se krag in ons werk. En ons deel daai geskenk met jou, en ons ontvang dit saam met jou. En dan die tweede gedeelte is 'n bak wat vrugte net. Jy kan dit vir enigiets gebruik, maar jy moet vrugte daarin sit. En ons het vir 'n paar keer dit vandag gesê, ons het jou leer ken, teks van Galasiërs 5, ons het jou leer ken oor meer as 10 jaar, en dit was die oortuiging van die kerkraad die dag wat jy beroep het. Hulle het die vrugte van die Gees in jou lewe gesien. In baie besondere paar wat ons al gedeel het in ons dienste met mekaar, die van julle wat gereeld die meditatiewe diens bywoon, ons ontvang die geskenk van jou vrug, en ons vra vir jou, leef met hierdie vrug in ons gemeente en dien ons. Ons kan maar van manne klap. Philip, met daai, jy kan maar eers jou geskenk neersit, anders is dit regtig 'n breekbare kruik. Vriende, voordat ons vir dominee Philip Dietman vra om vir ons die woord te kom bedien en van sy hart af te deel, verstaan ek, het ons 'n musiekitem en daarna oor na dominee Philip. Baie welkom. Een vriendin van my was onlangs vir 'n vakansie Suid-Amerika toe, en daar het hulle al die toeriste goed gedoen, waarvan een dag 'n uitstapie was na die groot Jesusbeeld wat buitekant die stad was. En sy sê, as sy die story vertel, as sy geweet het wat sy nou weet, sou sy nie die dag gegaan het nie. Het was geweldig mistig, vertel sy. En sy het nooit gedink dat dit sou beteken dat sy nooit die beeld sou sien nie. En toe hulle onder by die berg kom, toe besef hulle die roltrappe wat mens tot op die berg se boopunt vat, staan stil. Want die mis was geweldig dik gewees. En dit het vir hulle onmoontlik gemaak om die beeld te sien. En sy en 'n vriendin besluit om hulle gaan met die berg uitklim tot heel bo. En hulle het bo gekom en aan die voet van die enorme beeld kon hulle glad nie vir die Jesusbeeld sien nie. Was heeltemal toe onder die mis. En sy sê dit was hierdie vreemde gevoel gewees wat sy gehad het. Sy was baie bewus gewees van dat sy in die teenwoordigheid van hierdie beeld staan, en sy het geweet hy's daar, maar sy kon hom nie sien nie. En die volgende oomblik sê sy, toe trek die mis egter weg. En voor hulle oë staan Jesus, en Jesus het hierdie uitgestrekte hande gehad. net om binnen een paar minuten daarna weer door die mis versluimer te worden. En sy vertel dat sy het nooit regtig gevoel gehad, sy gaan iets ervaar by die beeld nie. Sy het nie regtig enige verwagtinge gehad nie. Maar sy sê in daai oomblik, toe gebeur iets met haar. En sy en die vriendin, wat saam met haar gestap het, het saam gehuil, omdat hulle besef het, dit is hoe ons lewe met God is. Die een oomblik is hy by ons, maar verborgen, en kan ons hom sien, en die volgende oomblik raak hy ons sigbaar. Sy sê, een van die plaaslike tannies wat daar by hulle gestaan het, het van 'n afstand van haar en die vriendin dopgehou en gekyk hoe hulle huil, en sy vra toe vir hulle, "You cry because you can't see the statue." En diep in haar hart het die vriendin geweet, sy huil, want sy het iets van haar verhouding met God ontdek. En sy het ontdek, God sny hom nie af van haar nie. God laat haar nie die koue nie. En selfs as hy hom nie kan sien nie, is hy nog steeds daar. En ons is deel van 'n baie, baie lang traditie, wat glo aan 'n God wat op 'n verrassende manier naby aan ons is. En is eers as ons verstaan dat God is regtig hier, en by ons, en in ons, en rondom ons, dat ons hierdie diep gevoel van verlatenheid kan neerlê. En toe ek hierdie story hierdie week weer gehoor het, wat met my gebeur het is, ek het onthou dat dit is die geskenk wat hierdie gemeenskap vir my gegee het. Dit is die gift wat jy my gee het, en wat ek moes ontdek het, dat ons God soms op die mees obskure plekke ontmoet, en vir God ontmoet by mense by wie ons dit die minste verwag. En dit was in julle stories, en dit was in ons saamwees, dit was die verhouding wat ons het, wat julle my laat ontdek het, dat as jy lank genoeg stilstaan by mekaar, en as jy jouself oopstel vir die mooiheid van die misterie van die lewe, en as ons vir mekaar kan sê, daar's wysheid in alle mense, en as ons idees en ons prentjies en ons aannames wat ons het oor wie God is en hoe God veronderstel is om te wees en hoe die lewe veronderstel is om te wees, as ons al daai goed vir 'n oomblik kan parkeer, dan kan ons onsself oopstel om verras te word dat God is eintlik oral en dat God is in almal. En hierdie community, Stellenberg het vir my gehelp om oor die grense dit te waag en te ontdek wat daar's 'n medemenslikheid in almal van ons. Daar's 'n heiligheid in alle lewens. En julle was vir my 'n tuiskoms. Een van die grootste geskenke wat julle vir my gegee het, is om vir my toe te laat om hier te wees, dat my julle storie welkom is hier. En ek dink dis die koninkryk van God. Dis hoe dit lyk. Dis nie 'n plek waar jy gaan as jy doodgaan nie. Dit is 'n realiteit hier. Dis 'n realiteit rondom ons. Dis naby, dit is tasbaar. En dit is 'n realiteit waarin ons elke dag intree. Omdat ons kies om in te tree. En dit raak sigbaar en dit raak tasbaar. Waar ook al ons, en Bremer het vir my dit geleer, waar ook al daar liefde is, en waar ook al daar deernis is met mense, daar is God. Daar is die koninkryk van God. Daar is 'n story wat vertel word, en dis ons teks volgens, soos jy die Bybel saamgebring het, is jy welkom oop te blaai, ek het dit nie agterop nie, so jy gaan moet luister na my, of jy kan saam lees, maar oor dit is Job. as Jesus met mense praat oor hoe die koninkryk van God lyk, dan hê Jesus 'n gesprek met kerkleiers van sy tyd. En die gesprek het so 'n bietjie van 'n oploop, so ek gaan vir julle die storie vertel, as Lukas, dis die boek waar het ons volgend lees, Lukas 13 van vers 18, as Lukas die briefskrywer hierdie storie vertel, dan begin hy vertel en sê, dat Jesus was op die Sabbat, was hy in die sinagoge besig om mense te leer. En in die gehoor, tussen die klomp mense, was daar 'n vrou gewees, wat vir 18 jaar, vertel die skrywer, in pyn gelewe het. En sy krom, haar lyf kon nie meer reg opkom nie. En hy sien dan vir haar in die skare. Jesus sien vir haar en hy sit sy hande op haar en hy genees haar dan. En die kerkleiers waar daar was, raak geweldig ontsteld gewees. En hulle sê dan, maar dit is die Sabbat, jy het sê veronderstel om dit te doen nie, dit is teen die reëls. En dan op die stadium sê een van die hoofkerkleier, staan op en hy sê, voor almal, daar is 6 dae in die week waarop jy moet werk. En jy is veronderstel om in die 6 dae te kom om genees te word. Nie op die Sabbat nie. En dan sê Jesus, en hy antwoord hulle terug, en hy sê vir hulle, hier is 'n vrou, en Jesus noem haar, sy is 'n kind van Abraham. Hoekom mag sy nie na 18 jaar bevry word van haar pyn nie? Amper asof Jesus sê, wat maak het saak wat 'n dag dit is? En dan sê Jesus vir die volgende woorde. Hy sê, hoe is die koninkryk van God? En waarmee kan ek het vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. En verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is soos suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 20 kg meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur is. So Jesus genees 'n vrou op die Sabbat. En die godsdienstige leiers en die kerkleiers is geweldig ontsteld. Want wat gebeur daar pas nie in hulle prentjie en hulle idee van hoe dit nog altyd gedoen is nie. Dit pas nie in by hulle verstaan van hoe God is en wat is reg en wat is verkeerd nie. Want hulle realiteit het gewerk volgens reëls en grense. Maar met hierdie antwoord trek Jesus 'n streep reg deur hulle hele argument. En hy sê dan, as jy wil weet hoe die koninkryk van God, dit is soos 'n mosterdsaadjie. En dit was 'n vreemde voorbeeld gewees, want die mense van daai tyd, as hulle dit sou hoor, sou hulle ontdek het, sou hulle onthou het, daar's 'n ou reël, 'n ou Joodse reël, wat gesê het, jy plant nooit die verskillende sade van verskillende plante langs mekaar in dieselfde veld nie. Dis teen die reëls. En wat Jesus sê is, die koninkryk van God is soos mosterdsaad wat in 'n tuin opkom. Mosterdsaad was onkruid gewees. Dis 'n indringerplant. Dis die ding wat jy nie in jou plant in jou tuin wil hê nie, want sodra daar mosterdsaad in jou tuin kom, hy kom oral op. Hy neem jou hele tuin oor. Dis die ding wat jy wil uitkap. En wat Jesus sê is, die koninkryk van God is mosterdsaad, soos onkruid. En dan gaan hy aan en hy sê, die koninkryk van God is ook so suurdeeg. En dit was 'n baie, die mense wat dit die eerste keer so gehoor het, so precies geweet het wat Jesus daarmee bedoel. Want daar was 'n Joodse gesegde wat gesê het, korrupsie is so suurdeeg. Dit trek in alles in. Dit is oral. Dit is amper asof Jesus wou sê, die koninkryk van God is baie groter en baie wyer as wat jy dink dit is. Die koninkryk van God is oral. En dit is in die alledaagse ritme van die gewone dag. Dis in die gewone goed. En later in die vroeë kerk sou hulle gepraat het hieroor en hulle sou gedink het hieroor. En op 'n stadium het die vroeë kerkvaders, hulle het geglo, dat ons, dit is belangrik vir mense om te weet, dat daar bestaan nie meer so ding soos vry mense of slawe nie, daar is meer so ding soos Jode en nie-Jode en Grieke nie, want almal word uitgenooi om in te tree in hierdie koninkryk van God, in hierdie realiteit van God. God nooi allemaal uit en allemaal is deel. En ek het nie altyd geweet dat die koninkryk van God oral is nie. En dat die koninkryk van God tot by my kom nie, strek tot by my nie. Maar toe ek 13 was, toe het oom Pieter vir my geleer dat dit wel waar is. En ek wil julle vertel van oom Pieter, oom Pieter is vandag hier, ek weet nie waar hy sit nie, maar oom Pieter is nie 'n familielid nie, oom Pieter was my sonnaarskool oom gewees, en dit was vir my ma belangrik gewees, dat my sister en ek by die sonnaarskool uitkom, en iets kom leer, en ek beland toe in oom Pieter se klas. En ons was so 'n groepie van 13-jariges, en as jy 13 is, jy is geweldig ongemaklik met jouself, en jy is geweldig onseker oor jouself, en dit is vir meeste 13-jariges moeilik, en oom Pieter het toe 15 van ons gehad in sy klas, so dit was 'n handvol gewees, ek is seker dit kon nie maklik vir hom gewees het nie, maar ek kan onthou, die dag behandel oom Pieter toe 'n les met ons, en dit was so in die middel van die jaar gewees, die tyd van die jaar, in Julie, en dit was op 'n koue Johannesburg aand gewees, en allemaal van ons het so in die groepie gesit, en oom Pieter het op sy manier, het hy die les probeer aanbied, en hy het seker gekleurde papiere uitgedeel, wit is, en rooi is, en groen is, en blauw is, so 'n skakering van verskillende kleure, en ons moes boekies vou met hierdie verskillende kleure papiere, en op sy manier het hy hierdie, aan die hand van hierdie kleure, het hy God se groot story vertel. So ek onthou hy het begin en sê, die eerste bladsy is groen, aan die begin het God alles geskape, en dan praat hy deur al die kleure. En daai oggend of daai aand vertel hom Pieter vir ons van liefde, en hy het vertel van God en Jesus en die Heilige Gees, en hy het gesê dat ons allemaal is deel van God se groot storie. En iewers in daai aand, terwyl ons deur die boekie geblaai het en die kleure gekyk het, op daai aand het iets in my geskuif. En dis asof die mis vir 'n paar oomblikke weggetrek het. En hy vir my gewys het hoe die koninkryk van God lyk. En ek kon in daai oomblik wat met my gebeur het, ek besef die koninkryk van God kom tot hier. Kom ook na my toe. Nooi ook vir my uit om my plek in te neem in God se groot storie. Dat God se groot storie plek het vir my. Dat God se koninkryk kom tot hier na toe. So, ek weet nie waar hy sit volgend nie. Maar oom Pieter, ek staan vanoggend hier, omdat jy destyds op jou menslike manier weer 'n klomp kleerblaadjies geblaai het en vir my gewys het hoe lyk die koninkryk van God. So, almal van ons kan doen wat hy gedoen het. Almal van ons kan op ons maniere vir mense wys hoe lyk die koninkryk van God. Hoe lyk dit as ons in liefde lewe? Hoe lyk dit as ons vergewe mense intrek, die tafel langer maak en wyer maak en innooi? Ons kan dit waag oor die grense. Dis ok. Soms is dit moeilik om oor die grense te gaan, maar dis ok. En ons kan dit waag om strepe te trek deur ons aannames en ons idees van hoe ons dink die wêreld is veronderstel te wees en die manier hoe ons dink God is. Dis ok om dit ook te doen. En dan, wat Bremer my geleer het, die koninkryk van God raak tastbaar, raak sienbaar, oral waar daar liefde is, en oral waar daar deernis is. So Pieter, ek sal aanhou doen wat jy met my gedoen het, en dit wat jy vir my gegee het. mag ons gered word van die leen, dat vrede en liefde en vreugde en Godse genade op ander plekke is, vir ander mense. Mag ons ontdek en proe en hoor en voel en ervaar dit wat alreeds hier is, dit wat tasbaar is, wat tussen ons is en wat rondom ons is. En mag jy die vrede en die teenwoordigheid van God ontvang. Mag jy dit omarm. Want die koninkryk van God kom tot hier, tot by jou. Ek het gevra vir Almarie om vir ons een lied te doen. En miskien is jy in 'n plek in jou lewe waar jy die behoefte het, dat God tot by jou kom, waar jy gebed het en vra dat die Here by jou is, en vir jou bewus maak daarvan. Miskien het jy ook die behoefte dat jy nader aan God wil kom, dat die mis miskien moet lig, en jy ontdek dat God is hier, tot by jou.